Частка трэцяя. Апошняй зімовай дарогай таркайлы завезлі на арандаваную зямлю дрэва, цэглу і дзікі камень. Пачалі будаваць сховішча насупраць на былых клінах браніборскага, бровар, баракі і домікі для вінакура і механіка. Алесь цяпер часта ездзіў туды. Спачатку санна, потым, калі сапсавалася дарога, верхам. Амаль кожны дзень прыязджала туды і Сабіна. Загорскі назіраў за выкананнем усіх правіл, прадугледжаных у кантракце, пікіраваўся з дасціпным чэхам-механікам, а яна з сядла слухала іх. Алесь не ведаў, як абвастраецца знаходлівасць, калі два мужчыны вастрасловяць не на жывот, а на смерць у прысутнасці дзяўчыны. Ён толькі пачаў рабіцца мужчынам, і гэта быў першы ягоны прадвесень. Таму ён не ведаў, чаму халодныя сабініны вочы цяплеюць, калі яна глядзіць на яго, і ў такія хвіліны адчуваў сябе няёмка. Всё было скончана, і ён дзёўб сам сабе, што не хоча ранейшага, што яно не патрэбна яму, што ён больш не кахае, хлусіў сам сабе, але прымушаў сябе забыць. І ўсё адно ў такія імгненні ён, нават праводзячы Сабіну дадому таркайлаў, раптам змаўкаў і глядзеў на бязмежныя наздраватыя снягі праз іх невідушчым шырокім позіркам. Ёй хацелася спытаць: «Дзе ты?» Але яна толькі ўнутрана згіналася, з болем разумеючы, што ён побач і не побач, і побач ніколі не будзе. І тады, думаючы, што разлука лепш за ўсё паможа, яна адпрасілася ў дзядзькоў, пакуль не скончыць у новым пасёлку дом для яе, паехаць адсюль, у Петербург. Тыя вымушаны былі дазволіць. І Сабіна на некаторы час знікла за лесевых вачэй. Нечакана, так як з'явілася. Абое не думалі, што жыццё сутыкне іх. Ды як яшчэ сутыкне? За дзень да ад'езду Сабіны з'явіўся ў Загоршчыну Мсціслаў Маеўскі, знерваваны да апошняга. Дайшлі чуткі аб алесевых прагулянках. Пастрыжныя браты сядзелі на доўгай тахце. Белавалосы Мсціслаў з ледзь прыхаванай грымасай страшэннай агіды курыў бацькаву цыгару. Голас звычайна такі прыемны, загучаў груба, калі ён урэшце кінуў першае слова. «Суцешыўся?» «Чаму не?» — халодна адказаў Алесь. «Віншую», — сказаў Мсціслаў. «Памяць каціная! Калі ты з сябрамі так...» «Сябрамі не так!» Алесева сэрца падала ад жалю, але зрабіць нічога было нельга. «Звязаўся з таркайлами», — сказаў Мсціслаў. «А ты ведаеш, што пра іх кажуць? Ты ведаеш, хто яны? Гэта старасветчыкі, гэтыя святыя ды божыя старазаветныя шляхтюкі. Яны горла за свае грошы перарваць гатовы. У іх замест сэрца каліта, замест мозгу каліта. Яны з тых страшненькіх, што добрыя-добрыя да чалавека, проста хоць ты іх да скулы кладзі, аж да таго часу, пакуль справа не дойдзе да іхніх інтарэсаў. І тут яны заб'юць учарашняя сябра. Калі звязаўся, азначае, адзін раз пабыў у доме, я сапраўды звязаўся». «Угу», — сказаў Мсціслаў, — «і кожны раз вас конных бачаць, удвух, ад браніборскіх былых кліноў да таркайлавай паваротки. Чорт палову свету аббегаў, пакуль вас не знайшоў, ды адзін да аднаго не штурхну». Алесь усміхнуўся. «Трэба ж і чорта ўважыць, калі яму столькі бегаць давялося». «Што ж», — сказаў Мсціслаў, — «як сабе хочаш». Просто яшчэ і гэтыя чуткі дайшлі да Раўбічаў. «Ну і што? Хіба там яшчэ нехта цікавіцца мною?» Я думаю, да гэтага вас яшчэ можна было памірыць. Раўбіч таксама адышоў трохі, зразумеў, што ўсё гэта не больш як брыдкія плёткі. Адкуль гэта ён раптам такі разумны стаў? Зімбескуповіч гаварыў, сур'ёзна, пасля твае прамовы, а тут ты з Сабінаю. Трымаў ты сябе проста як хлапчынка. Чуткі дайшлі да Міхаліны. Усё, відаць, з той самай крыніцы ведаюць. Што? Што ты нібыта аддаў пустку па такой таннай цане, бо спадзяешся ў хуткім часе парадніцца з Таркайламі. І нібыта з панам Юрыем давно дамоўлена, і ягоная згода ёсць, бо ён слова не сказаў наконт арэнднай платы, прапанаванай табе. Але збялеў, як? На вечныя часы, сказаў Мсціслаў, з умовай пабудовы сховішчаў. Цяпер нават тыя, што верылі наконт таго, што ты з Геленаю не вінаватыя, маўчаць. У Загорскага перахапіла дыханне. Удар быў разлічаны і страшны. Ён ускочыў з месца. Я ж нічога. Яна заўтра... І асекся. Все адно нічога нельга было растлумачыць людзям, якія не верылі яму, а верылі абрыдліваму паклёпу. Няхай! Цяпер гнеў біў і яго. Чорт з ёю, калі так! Медальён вернуць? Не, здзівіўся Мсціслаў. І добра. Я все адно не аддаў бы. Плёткам пра мяне паверыла. Не хачу я такіх, не хачу! Не было ў мяне нічога з Сабінаю. Але ўжо калі яны так, я з самай беднай дзяўчынай ва ўсім Прыднепроў я жанюся. Простай, добрай. Мсціслаў сядзеў сур'ёзны. Паверыў, Алесю, ты пачакай, глухім голасам сказаў ён. Ты спачатку дачакайся майчынага вяселля. Алесь ляснуў зубамі і сеў. З кім? З Ілём Хаданскім. Як з Хаданскім? Так. Мсціслаў казаў гэта, нібы яго душыў нейкі клубок. Пасля весткі аб гэтай пустцы яна, як драўляная, хадзіла з тыдзень. Пазаўчора гэты з'явіўся, прызнаўся ў каханні. І што? Дала згоду, праз месяц заручыны. Алесь глядзеў у кут. Потым барва кінулася яму ў твар. Ён адчуў млосную гарачыню ва ўсім целе. На хвіліну здалося, што ён вар'яцее. Ну, сказаў ён, ну, гэтага я і чакаў. Несправядлівасці самай абрыдлівай. У іх гэта заўсёды так. Не смей яе. Алесь убачыў, як пастрыжны брат шаруе адной рукой па кісці другой, нібы сцягваючы пальчатку. То што? Што? Хочаш, каго хочаш, заўтра ж, але яе не смей. Заб'ю.